أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bugünkü dersimiz okuduğumuz İnşirah suresi. Önce dersimizi yapacağız, sonra iftarımızı. İftardan sonra namazımızı kılarız. Sonra da soru cevaba geçeriz. Belki soru cevap sırasında bir taraftan çaylar burada içilebilir, vakitten tasarruf için. Yani oradan çayını dolduran gelir burada oturur. Sesi de duyabilir. Olabilir. Sadece şeyin sesi, kaşık sesi çıkmazsa iyi olur. O da plastik olduğu için çıkmaz. Bu sure Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili. Bundan önceki sure de öyle. Bu sureler sebebiyle bir takım şeyler söyleyenler var tabi. Onları göreceğiz inşallah. Önce kısa bir mealini verelim. Elem neşrah leke sadrak. Senin içini genişletmedik mi? İçini rahatlatmadık. Hepimizde zaman zaman olur. Ya içim öyle sıkılıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Bir şeye karar veremiyorum. Değil mi? O tip durumlar herkeste olur. Ama önünüzü görmeye başladığınız andan itibaren tamam dersiniz. Rahatladım Allah'a şükür. Şimdi önüm açık. Şunları şunları yapacağım dersiniz. Bundan önceki surede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili ve vecedeke dallen fehedâ ayeti vardı. Allah-u Teala seni ne yapacağını şaşırmış bir şekilde buldu ve sana yol gösterdi. Yani ne yapacağını şaşırmış vaziyetteydin, Allah sana yol gösterdi. Şimdi böyle bir durumda yolu bulduğunuz an ne olur içiniz? Rahatlar değil mi? Ha, yapın, çünkü en azından ne yapacağımı biliyorum. Şaşkınlığım geçti. İşte senin içini rahatlatmadık mı? Ne yapacağını sana göstererek. Ve vada'na anke vizrake allazi enqada zahrak. Ve senin yükünü kaldırmadık mı? Hani dersiniz ya sırtından öyle bir yük kalktı ki Allah'a şükür ya. Ellezî enkada zahrak, öyle ki senin belini büküyordu. Sırtını çatırdatıyordu. Böyle ağır bir yük, bu ağır yükü senin sırtından kaldırdı. Yani ne yapacağını gördün, gözünün önünü görüyorsun. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ve senin zikrini de yücelttik. Yani artık senin adın sadece Mekke'de değil, her tarafta duyuluyor. Mekke'ye bir gelen artık onu bir daha unutamıyor. Şimdi bu akşam duyduğum bir haber, biliyorsunuz geçen hafta Nevşehir'deydik, çok güzel sohbetler yaptık. Ama arkadan çok ciddi dalgalanmalar bırakarak gelmişiz. Herhalde oradaki Nevşehirliler unutamaz. Unutamamasının sebebi ne? Allah'ın ayetlerini orada okuyunca oluşmuş olan yapı çatır diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı da o. Mekkeliler kendilerini çok dindar kabul ediyorlar. Bu dindarlıklarından dolayı yaz ve kış yolculuklarında herkes onlara büyük saygı duyuyor. İnsanlar kucak açıyorlar bütün Mekkelilere. O kadar kutsal sayılıyor ki bunlar hac sırasında Arafat'a kadar bile çıkmıyorlar. Çünkü Arafat harem dışındaki bir yer. Harem dışında herhangi bir yere çıkarsak orası da kutsallaşır diye endişe ediyorlar. Yani onların bulunduğu yer kutsallaşıyor. O derece önemli kişiler ve onların hepsi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen insanlar. İbrahim Aleyhisselam'ın çocukları bunlar. Kur'an-ı Kerim'de de geçer birçok ayette millete ebikum İbrahim, babanız İbrahim'in dini. Şimdi böyle bir durumda olan ortamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın ayetlerini okumaya başlayınca her şey değişiyor. Bütün sistem değişiyor. O zaman da herkes ondan bahsetmeye başlıyor. Bugün de yeryüzünde adından en çok bahsedilen kimdir diye bir araştırma yapılsa herhalde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıkar. Ve son derecede etkili oluyor her yerde. Tabii onu peygamber yapan da elimizdeki kitaptır. O bu kitabı tebliğ etmek için geldi, değil mi? Yani Allahü Teala bu kitabı indirmek için onu gönderdi elçi olarak. O zaman onun elçiliği bu kitap içindir. Esas olan onun elçiliği mi, kitap mı? Kitaptır. Esas olan kitaptır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu kitabı ilk uygulayan kişi olması itibariyle de bizim için Allah'ın da özenle, yani önemle göstermiş olduğu bir örnektir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Yani bu kitabı hem bize getirmiş hem de güzel bir şekilde uygulayarak bize örnek olmuştur. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adı ta ilk günden itibaren her tarafta duyulmaya başlanmış, şimdi de öyle. فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Şimdi Allahü Teala burada bir kanununu anlatıyor ki bu kanun hepimiz için son derece önemli bir kanundur. Diyor ki şurası kesin ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnne ma'al usri yusran. Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Şimdi Arapça bakımından burada el usur kelimesi iki kere tekrarlanmıştır. Elif lamlıdır. Elif lamlı olarak tekrarlanınca Yani ikincisi aynı şekilde tekrarlanınca bir öncesini gösterir. Yani iki zorluktan bahsedilmiyor bu şey. Evet, zorluk kelimesi iki kere elif lamlı olarak zikredildiği için tek bir zorluk olarak algılanması gerekiyor. Yüsür kelimesi de elif lamsız nekre olarak geçtiği için her birisi ayrı bir kategoride ele alınması gerekiyor. Anlamı şu: her bir zorlukla beraber iki kolaylık vardır. O zaman başınıza sıkıntı geldiği zaman aman ne oldu falan filan şey yapmayın, direnin. Önünüz kesinlikle aydınlık olur. Kesinlikle aydınlık olur ve hem de iki katı olur. En azından iki katı olur. Şöyle bir şiir yazmış birisi: اِذَا وَقَعْتَ فِي الْعُسْرِ فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ فَعُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ اِذَا فَكَّرْتَهُ فَفْرَحْ. Bir sıkıntıya düştüğün zaman اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ, üzerinde düşün. Orada iki kolaylığın arasında bir zorluk zikredilir. Yani sıkıntıdaysan mutlaka önün rahattır. O zaman diren, sakın gevşeme. Sakın gevşeme, sabırlı ol. Diren, önün mutlaka açılacaktır. Böyle gamaya sabatma. فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. O zaman bunun için yapacağı ne? Boş kaldığın zaman kalk ve yorul. Boş yatmak yok. Kalk yorul. Yapacağın hiçbir şey yoksa git yürü. Yatma. Boş kaldın mı kalk yorul diyor Allah-u Teala. Ve ila rabbike ferhab, ve Rabbine giden yola sarıl. Başka tarafa değil. Yani sıkıntıya düştün, sıkıntıyı gidermek için sakın ha, Allah'ın emrine aykırı işler yapma. Sakın. İşte faize para alacağım. Sakın ha. Batıyorum. Yok, batmaz. Bir hafta önceydi ya da 10 gün olmuştur. Birisi vakfa geldi. Hiç hatırlamadığım bir olayı anlattı. Bir büyük firma beni çağırmıştı. Çağırdığını hatırlıyorum da konuştuğumuz meseleyi hatırlamıyorum. O arkadaşın anlattığına göre bana işte batıyoruz, faizli kredi almak istiyoruz demişler. Ben de demişim ki batın, dünyada ilk batan firma siz değilsiniz ama asla faizli kredi alamazsınız. Almamışlar, o firma hala, yani adını söylesin çoğunuz bilirsiniz, hala büyük bir firma olarak devam ediyor. Bakın Allah-u Teala'nın şeyine çok dikkatle onun üzerinde düşünmemiz lazım. Bir sıkıntıyla karşılaştıysanız bundan dolayı sıkıntı şey yapmayın. Önünüz mutlaka rahatlıktır. Bundan emin olun. Ama sabredeceksiniz. Allah o imtihanı bitirecek. İmtihan bitmeden yok. İmtihan için mesela bir saat imtihanın için ayrılmışsa o saat bitmeden öğretmen sınıfı bırakmaz, değil mi? Yani o imtihanı geçireceksin. Başka çaresi yok. Ama sabredeceksin. Önün mutlaka kolaylıktır. Kesinlikle. Peki ne yapacaksın? Sakın boş durma. Boş kaldığın zaman kalk yorul. Yani yorulana kadar çalış. Öyle gamaya sabattım bilmem ne oldu falan. Yok kardeşim, kalk ve çalış. Yorulana kadar çalış. Kalk ve yorul diyor. Ama çalışırken de ve ila rabbike farğab. Rabbine giden yola sarıl. Başka bir şey aklından bile geçmesin. Sen Allah'ın dediği gibi yaparsan Allah da verdiği sözü yerine getir. Efendim ne yapayım? Çok sıkıntılıyım. Kardeşim zaten mesela bazıları diyor çok zor durumda. İşte ihtiyacım vardı, faizli kredi aldım. Ben de onlara diyorum ki, yani burada bir örnek olduğu için söylüyorum, başka şeyler. Ben de onlara diyorum ki ya siz yeryüzünde ihtiyacı olmadığı halde faizli kredi alan bir adam biliyor musunuz? Böyle bir adam olur mu? Böyle keyfine faizli kredi almış. Böyle bir adam olur mu? O zaman faizin yasaklarının ne anlamı kalır? İhtiyacım vardı aldım. Tamam, herkes ihtiyacı olmayan zaten almaz ki onu. Evet. Şimdi bu akşam Yahya bana gösterdi, ben de şaşırdım. Bir Taberi tefsiri vardır. Meşhur eski tefsirlerdendir. Ondan da daha eski, çok eskilerden Dahhak vardır. Taberi Dahhak'tan şöyle bir rivayette bulunuyor. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذ۪ي كُنْتَ عَلَيْهِ مِنَ الشِّرْكِ şeklindeymiş. Yani sen daha önce şirk üzereydin. Haşa. Biz onu senden giderdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşrikmiş de tabi bu anlayışın son derece yanlış olduğunu bundan önceki iki dersimizde anlattık burada. Evet. Bu anlayışın temelinde şu var. İnsanlar kendi kafalarıyla şirkten kurtulamazlar. Mutlaka bir peygamber gelmesi lazım. Bunun yanlışlığı bundan önceki derslerde Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle anlatıldı. Bir kere وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ vizir yük demektir. Yük. Senin sırtından o yükü kaldırdık. Bu yük günah yükü de olabilir, başka yükler de olabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde söyleyenler zamanımızda da var. Duyacaksınız. İşte şu aranızda bunları duyanlar da var. Onlar için de bir delil olsun diye şimdi şey yapacağım. Hem de sizin için. Sizler de duyarsınız. Lütfen Kalem suresini açın. Yani devrimizde çok güzel bir adet başladı. 566. sayfa. Bize de 565. sayfa. Bize de sık sık soruyorlar. Bayağı da ciddi ciddi sorular soruyorlar. İşte bu şu ayeti kerimeyle şu ayet arasında bir çelişki var mı? Şu ayette şöyle tefsir ediliyor. Siz ne diyorsunuz? Şu ayet şöyle. Bu çok güzel yani. Bu sıralarda bu tür sorular bayağı arttı. İnternet de var. İnternette çok büyük bir nimet tabii. Her büyük nimet kötüye kullanılır. Ne yapalım? Kullanan kullanacak. Şimdi biz bu şu sofraları iftarımızı açmak için kullanırız. Başkaları da başka şey için kullanır. Başkaları başka şey için kullanıyor diye biz sofrayı kurmayacak mıyız? Kurduk bile. Ama yemeğin iftara kadar. Çünkü benim orucumu kaçırırsınız. Önemli değil. Şimdi bakın şuraya. Baştan başlıyoruz. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Nun kaleme ve yazdığına yemin olsun. Tabi bu konu bu uzun uzun anlatım vardı. Bu surenin tefsirine bakanlar orada bir şey yaparlar. Bu kalem yazması, yazı olayı çok önemli ama ona girmeyeceğim. Çünkü o konumuzu başka tarafa çeker. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbinin sana olan nimeti sayesinde sen cinlenmiş değilsin. Cinlenmek ne demek? Yani cinlerin istilasına uğramış değiliz. Bunu cin konuşturuyor ya. Bu daha önce böyle değildi. Galiba bir cin çarpmış. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'de büyük bir değer verilmiyor muydu? Sonradan Allah'ın ayetlerini okumaya başlayınca herkes şaşırdı. Allah Allah. Ya bu adam daha önce böyle şeyler hiç konuşmazdı. Kesin bu adam cinlenmiştir. Cinler bunu istila etmişlerdir. Onlar konuşturuyorlar. Rabbinin nimeti sayesinde sen cinlenmiş değilsin. Ve inneke ve inne leke le ecran gayra memnun. Şurası da kesin ki senin için engellenemez bir ecir vardır. Yani yasaklanamaz, tükenmez bir mükafat vardır. Yani senin önün sürekli açıktır. Sen devamlı ilerleyeceksin. Ve inneke le'ala hulukin azim. Ve sen muazzam bir ahlak üzeresin. Güzel bir ahlak üzeresin. Büyük bir ahlak üzeresin. Yani senin yaratılışın mükemmel, davranışların gayet güzeldir. Sen öyle duygularının esiri olmazsın, akıllı, mantıklı, bilgilerin, doğru şeylerin arkasına gidersin. فَسَتُبْسِرُوا وَيُبْسِرُوا Sen göreceksin. Onlar da görecekler. Neyi görecekler? بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ Hanginiz fitneye uğramış, hanginiz büyülenmiş, hanginiz şaşkın ve yanlış işler içerisinde göreceksin. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle an sebilihi ve huve a'lemu bil muhtedin. Senin Rabbin kimin yolundan saptığını gayet iyi bilir ve kimin de yola girdiğini gayet iyi bilir. Şimdi bu ayeti kerimeye göre Mekkeliler peygamberimize ne diyorlar? Sapık diyorlar değil mi? Sapık diyorlar. Sapmış. Yoldan çıkmış diyorlar. Şimdi kimin yoldan çıktığını sen Rabbin daha iyi biliyor. O zaman peygamberimiz yoldan çıkmamış öyleyse. Demek ki daha önce de yoldaymış. O kendi o muazzam ahlakıyla zaten doğru işler yapıyormuş. Hem şeyden İbrahim Aleyhisselam'dan örnek vermiştik, hem Araf suresinin 172-173. Ayetlerini okumuştuk. Aklı başında bir insanın şirke düşmesi mümkün değil. Peki müşriklerin hepsi akılsız mı? Yok, çok akıllı insanlar. Akıllılar da akıllarını yanlış kullanıyorlar. Nasıl yanlış kullanıyorlar? Menfaatleri doğrultusunda kullanıyorlar. Yani doğrular için değil, kendi doğruları için kullanıyorlar. Yani şimdi gerçekleri söylesek kardeşim olmaz. Yani her doğru her yerde söylenmez kardeşim. Bir dakika dur işte, biz bilmiyor muyuz? Kaş göz işareti şu bu falan. Niye? Şurada kaybolacak bir menfaat var. Zaten insanlar yalan onun için söylemez mi? Ama eğer dürüstse, ahlaklı bir insansa her şeye rağmen doğruyu söyler değil mi? Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaklı olduğunu Allah-u Teala bir tasdik ettiğine göre demek ki onun öyle yanlış falan olmaz. Öyle değil mi? O hep doğruyu söyler. O hep doğru davranır. Doğru davranıyorsa, doğru bilginin peşindeyse, mesela şeyde Saffat suresinde Allah-u Teala وَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا Bir zikrin peşinden gidenler, yani doğru bilginin peşinden gidenler diye böyle insanları övüyor. Ahlaklı kişiler de doğruların peşinde olur. şeylere şirkte de hiçbir doğruluk yok. O şeylerin putların hakkında hiçbir belge yok, hiçbir delil yok. Menfaatinin peşinde olmayan akıllı insanlar doğru yolda giderler. Elem neşrah leke sadrak. Senin içini açmadık mı? Allah-u Teala aslında her insanın içini açar. Yani siz doğruya yönelmek isterseniz önünüz devamlı açılır. İyi şeyler yapmak isterseniz devamlı önünüz açılır. Yeter ki gerçekten iyi şeyler yapmak için gayret gösterin. En'am suresinin 125. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor. فَمَنْ يُرِيدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ Allah kime doğruyu göstermek, 145. sayfada Allah kime doğruyu göstermek isterse يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Onun içini İslam için açar. Peki Allah kime doğruyu gösterir? وَيَهْدِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابِ Kim Allah'ın yoluna yönelirse, Allah ona kendi yolunu gösterir. Önce gayret senden olacak. Cenab-ı Hak hiç kimseyi durup dururken ne Müslüman eder, ne kafir eder. Müslümanlık için de gayret gerekir, kafirlik için de. Hepsi için. وَمَنْ يُرِدَنْ يُضِلَّهُ Allah-u Teala kimin de sapıklığını murad ederse, يَجْعَلْ صَدْرَهُ طَيِّقًا İçini daraltır. Haracan böyle bir sıkıntı içerisine sokar onu. كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ Sanki göğe yükseliyormuş gibi. Yukarıya doğru çıkıldıkça insan nefes almakta zorlanır biliyorsunuz. Mesela işte şeylerde Everest tepesinde tüpsüz çıkan bir adam boğularak ölmüştü değil mi? Öyle bir şey vardı yakınlarda. Hatırlayanınız var mı? Bir dağcı. Oksijen tüpsüz çıktığı için değil mi? Hatırlıyor musunuz? Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Yani Everest'te boğularak ölmüştü adam. Niye boğularak ölüyor? Çünkü oksijen azalıyor. Yani yukarıya doğru çıktıkça oksijen azaldığı için göğüs daralıyor. İşte aynen onun gibi olur bu insanlar. Sanki göğe çıkıyormuş gibi olur. كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ İşte böylece Allah inanmayanların üzerine pisliği yığar. Şirk pisliğini. Peki kimi kafir yapıyor Allah? Kim ki yoldan çıkarsa, kim ki kafirliğe yönelirse, kim ki kararını sapıklıktan yana kullanırsa, tamam öyle mi? Öyleyse öyle, tamam. Madem öyle istiyorsun öyle olsun. Şimdi işin açılması, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in içinin açılması bizim için de söz konusu. Şimdi siz hepiniz kendi içinizde şunu hissetmiyor musunuz? Yani Kur'an-ı Kerim'e yöneldikten sonra zihninizdeki problemlerin giderildiğini görmüyor musunuz? Kendiniz daha rahat olmuyor musunuz? Dimdik olmuyor musunuz? Hiçbir endişeniz yok, gayet rahat. Kendine güveni olan, ayakları yere basan, herkesle gayet seviyeli bir şekilde konuşabilen, tartışabilen, yani kendinin farkında olan bir insan olmuyor musunuz? İşte bu sadece Peygamberimiz için değil, hepimiz için söz konusu. Ve bizim içimizi açan nedir? Allah'ın kitabıdır. Musa Aleyhisselam'ın da böyle bir duası var. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderdiği zaman dedi ki dua et Rabbi şrahli sadri Ya Rabbi içimi aç. Çünkü Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında yaşamış. Onların zorbalıklarını gayet iyi biliyor. Baskılarını biliyor. Adamı konuşturmazlar. Bir de insanlar böyle yerlerde Ne konuşacağını şaşırır. Evet diyeceği yerde hayır der, farkına bile varamaz. İçi daralır. Nerede bu? 314. sayfa, kaçıncı ayet? Taha suresi değil mi? 35. ayet. Orada diyor ki, 25, ver bana sen onu. Cenab-ı Hakk'a dua ediyor Musa Aleyhisselam, Rabbi şirahli sadri. Ya Rabbi içimi aç, içimi rahatlat. Çünkü Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı kaçtığı yere gönderiyor. Yani bu tür imtihanlar hepimizin başına da gelir. Hep dersiniz, korktuğum başıma geldi. Olmuyor mu? Bunun Cenab-ı Hak yapıyor. Musa Aleyhisselam neden korktu? Kaçtı. Firavundan değil mi? Firavun'un zulmünden kaçmadı mı? E şimdi Allah-u Teala git diyor Firavun'a. Böyle yani. Allah'ın imtihanı böyle. Onun için her zaman dik duracaksınız. Cenab-ı Hakk'a güveneceksiniz. Sıkıntıda Allah'tan yardım isteyeceksiniz. Bitti. Musa ile peygamberler o zaman bize örnek olur. Peygamberleri olağanüstü varlıklar olarak algıladığımız zaman bize örnek olmaları mümkün değil. Ama bizim gibi insan, bizim gibi korkuları var, bizim gibi sıkıntıları var, bizim gibi zaafları var. Tabii her şey benim gibi olacak ki bana örnek olsun. Benim gibi olmazsa nasıl örnek olur bana? İşte her insan gibi Musa Aleyhisselam da öyle bir şey yapıyor. Ve dua ediyor. Rabbi şirahli sadri. Ya Rabbi içimi aç. Ve yessirli emri, işimi kolaylaştır. İşin ne kadar zor olduğunu biliyor. Vahlul ukdeten min lisani. Dilimdeki düğümü çöz. Yani dilim düğümlendi, bir türlü konuşamadım dersiniz yani. Ya da içimde bir düğüm oluştu, ağzımı açamadım. Yefkahu kavli, sözümü anlasınlar. Ondan sonra da dua ediyor. Yine her insan gibi. Vec'alli veziren min ehli. Benim ailemden de bana bir yardımcı ver ya Rabbi. Bir destek ver. Korktuğu için öyle diyor. Hatta Allah-u Teala peygamberlik vereceğim dediği zaman Harun'a ver dedi. Ben onlara suç işlemişim onlara karşı. Allah-u Teala dedi ki tamam Harun'a da verdim. وَجَعَلِّي وَز۪يرًا مِنْ اَهْلِ Ailemden güvendiğim, yani en küçük şüphe duymadığım bir kişiyi de bana vezir et, yardımcı eyle. Ve ismini de söylüyor. Harun-e ahi, kardeşim Harun'u. Üştüt bihi ezri ve eşrikhu fi emri. Onunla benim sırtımı kuvvetlendir. Arkam kuvvetli olsun. Ve onu benim işime ortak et, yani o da peygamber olsun. كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا Öyle olsun ki sana çok tesbih ederim, ben seni çok zikrederim. اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا وَصِيرًا Sen bizi görüyorsun. Evet, böylece son olarak şu Şura suresinden birkaç ayet daha hemen çabucak okuyayım, bitirelim. Çünkü evlerinde dinleyenler de iftar hazırlığı yapacaklar. Şura 42. Allah-u Teala diyor ki 85. ayet. اِنَّ الَّذ۪ي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ قُلْ رَبِّ اَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ Sana bu Kur'an'ı farz eden, senin için bu Kur'an'ı veren Allah-u Teala seni bir sonuca mutlaka ulaştıracaktır. De ki Rabbim kimin doğruyu getirdiğini, kimin açık sapıklıkta olduğunu gayet iyi bilir. Ve ma kunte tercu en yulka ileykel kitap. Ya Muhammed, sen daha önce sana bu kitabın verileceğini hiç ummuyordun. Bunu şunun için yazdım. Bazıları bu peygamberin kalbinin yarılmasını, efendim çocuklukta melek gelmiş, kalbini yarmış, işte bir tane altın tasla yıkamış, sen peygamber olacaksın falan demiş. Bunların hepsi aslı astarı olmayan şeylerdir. Bir sürü lüzumsuzluklar. Bakın peygamberimiz bundan habersizdi. Hiçbir şey hiç bilmiyordu böyle bir şey olacağı. Bak ve ma kunte tercu en yulka ileyke'l kitab illa rahmeten min rabbik. Sen kendine böyle bir kitabın verilmesini hiç ummuyordun. Aklının köşesinden bile geçmiyordu ama Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı. Aslında hepimiz öyleyizdir. Ya kardeşim eskiden bu nimetler benim aklımdan mı geçerdi deriz. İşte mesela ben kendim bir ara işte bu Süleymaniye Vakfı'nı kurarken zihnime göre bir takım faaliyetler düşünmüştüm ve o zaman da ulan bu vakfı yakarlar, dışı ahşap ne olacak falan diyordum. Şimdi kendi kendime orada düşündüklerimi gerçekleştirebilirsem benim için en yüksek gayeydi. Şimdi onlar o kadar geride kaldılar ki şu anda bulunduğumuz noktayı o zaman hayal etmemiz mümkün değil. Allah'a çok şükürler olsun. Herkes için böyle şeyler söz konudur. Ama peygamberlik açısından Allah-u Teala peygamberimize diyor ki sen kendine kitap verileceğini hiç ummuyordun. فَلَا تَكُونَنَّ ظَه۪يرًا لِلْكَافِرِينَ Sakın ha kafirler arka çıkma. Öyle mi? Burada şura diye yazılmış, yanlış olabilir. Kasas suresi mi? Ha kasas evet kasas doğru. Doğru kasas. O şuradan aldığımız başka. Evet. Peki böylece dersimizi burada sona erdirelim. Dediğimiz gibi ikinci bölümde şey yaparız inşallah. Soru cevap. Bir taraftan çaylarınız içersiniz, bir taraftan soruları cevaplandırırız. İftardan sonra inşallah. Peki internetleri başından bizi dinleyenlere de hayırlı iftarlar diliyorum ve hayırlı Ramazanlar diliyorum.